उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे में दाखले के लिए उन दोजखियों का एक एक गिरोह बांट दिया गया है।